земля. Я своих провожаю питомцев, сыновей, дочерей. Долетайте до самого солнца и домой возвращайтесь скорей. Песня «Агрогородок» гурту «Разбитое сердце пацана» для нашего сегодняшнего гостя, керовника творчего сгуртования «Дзевноты и помородствы» Олеся Квіткевіча. Олесь с нами на сувязи у Менску. Олесю, добрый вечер. Добрый вечер, Юрасю. Добрый вечер слухачам «Ночной свободы». Песня «Агрогородок» и гурт «Разбитое сердце пацана» — это ваше музычное уподобание? Ну, ведаете, власно, зараз выбрал эту песню, напевно, с двух причин. Первое — это то, что, на мою думку, гурт «Разбитое сердце пацана» — это вельми перспективная молодая команда. Ну и, по-другое, этим таким чином мы, творческое звертование «Дзевноты и помородствы», хотели отдячить им за сумленную працу, бо мало кто ведает, але удельники коллективу «Разбитое сердце пацана» являются одночасово еще и акторами плынного свободного театру, які гастралюе далёка па-за межамі Беларусі, і яны прымаюць самы актыўны ўдзел зараз у агучванні фільмаў, на якія мы іх запрашаем, і робяць гэта вельмі якасна, на вельмі высокім узроўні. Алесю, я адрэкамендаваў вас як кіраўніка творчага згуртавання «Дзіўноты і памародствы». А што такое, скажам, памародства? Я думаю, што нехта з нашых слухачоў можа затрымацца на гэтай назве і падумаць, як жа ж яны так незвычайна сябе назвалі і чаму так незвычайна назвалі. Карацей кажучы, хто вымысліў такое шыкоўнае, незвычайнае імя вашаму згуртаванню «Дзіўноты і памародствы»? Ну, ведаеце, рэч у тым, што вось усе пытаюцца пра назву, і нам даволі забаўна тлумачыць, слухаць тлумачэнні ад іншых, нават больш нам падабаецца тлумачыць самім. Ну, я думаю, першую частку нашай назвы «Дзіўноты», постараўшыся, можна сустрэць у беларускай літаратуры ці перыёдыцы, а вось другую, власна, слова «памародства», ну, напэўна, гэта можна залічыць да такога сабе новатвору, неалагізму власна нашага, ён вымысліўся намі, адмыслова для назвы, вельмі спадабаўся ўдзельнікам самога згуртавання, то бок чальцам «Дзіўноты і памародства». І як бы замацавалася назва, цяпер мы ўжо без свае назвы сябе не ўяўляем. А днямі наша Ніва апублікавала інфармацыю, азагалоўленую «Беларускія перакладчыкі да дыснае дайшлі». І ў той інфармацыі гаворка ішла якраз пра ваше творчае згуртаванне і вашы пераклады кінапрадукцыі на беларускую мову. А пра што вы дамовіліся з дыснаем, калі вы да яго дайшлі? Вы, мабыць, гаворыце пра перадрук таго матэрыялу, які з'явіўся спярша на нашым сайце, і потым наша Ніва перадрукавала яго ў сябе. Так, сапраўды, мы, ну, як бы ведаеце, трэба, напэўна, спачатку акрэсліць, што гэта наша прынцыповая пазіцыя. Не проста рабіць стужкі па-беларуску, перакладаць фільмы на мову, але яшчэ і выйсці, як казкова мы гэтага даможамся, выйсці ў легальны сектар. З фільмам «Чорная котка, белы кот» так ужо атрымалася. Але там была крыху іншая сітуацыя, правоўладальнікі на стужку. Гэта была дробная, як бы, карпарацыя, з якою можна нават дамаўляцца ў там у нейкіх прыватных стасунках і перамовах. Але ёсць яшчэ карпарацыі, фірмы, якія ўжо з пракаветных часоў займаюцца гэтым, і яны маюць свае прадстаўніцтвы ў кожнай краіне свету. Прадстаўнікі, скажам, таго ж World Disney, да якога мы вырашылі цяпер звярнуцца, кастым, каб патлумачыць ім сітуацыю ў нашай краіне, яны, можа быць, сабе там нават і не ўяўляюць, што ёсць такая краіна. Накладні, што такая краіна ёсць, яны ўяўляюць, але яны не зусім абазнаныя ў нашых рэаліях. І вось, уласна, гэта, у гэтым і палягае наша задача, каб патлумачыць, што ў нас ёсць мова, дзяржаўная мова, і стужкі, на якую мусяць дублявацца абавязкова.